पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। छुप कैसे आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना।